वही स्वर्ग ज्ञान को दबा देता है। नहीं तो आपके सामने देख रहे हैं कि गोवर्धन सरीका पहाड़ हाथ पर उठाए हुए है और उनको कोई ऐश्वर्य का ज्ञान नहीं है। ज्ञान तो है परंतु वो प्रेम के नीचे पड़ गया है। ज्ञान होने में कोई शंका नहीं। गोपियों को ज्ञान है, जब गोपियों को विरह होता है, गोपियों को विरह होता है तब वो नखलु गोपिका नंदनो भवान अखिल देही नाम अंतरात्म दृक् विखन सार्थितो विश्वगुप्त ये सखौदेयवान सात्वताम कुले नखलु गोपिका नंदनो भवान। ओ बिरा सूर्य ने उनके हृदय को तप्त किया, वात्सल्य का स्नेह थोड़ा पिघल गया, हो घी थोड़ा गल गया। घृत स्नेह है ना, घृत स्नेह है घी के समान, दिल थोड़ा गल गया। ईश्वरता पर से पर्दा हटा, बोले नकल गोपिका नंदनो भगवान तुम गोपी के पुत्र नहीं हो, तुम तो सर्वांतर्यामी हो। ब्रह्मा की प्रार्थना से यदुवंश में तुमने जन्म ग्रहण किया है, ये बात गोपी बोलती है। तो ईश्वर न जानती तो ऐसा कैसे बोलते। श्री कृष्ण ने गोपियों को उपदेश किया, कुरुक्षेत्र के प्रसंग में वर्णन आया है। कुरुक्षेत्र में जब सबसे श्री कृष्ण मिलजुल चुके तब एकांत में गोपियों के पास गए और बड़े प्रेम से गोपियों से मिले और मिल करके ब्रह्म ज्ञान का उपदेश करना शुरू कर दिया। वहां सुखदेव जी महाराज ने लिखा है गोपी नाम स्वगुरु, वो गोपी गुरु हैं, गोपियों के गुरु हैं। पहले तो कहते थे गोपियों के प्रियतम हैं, फिर बोले गोपियों के गुरु हैं। तो गोपियों के प्रियतम जो थे श्री कृष्ण, वो गोपियों के सामने गुरु के रूप में प्रकट हुए। और शिक्षा क्या दी उसका भी उल्लेख है, अध्यात्म शिक्षया गोप्या एवं कृष्णेन शिक्षिता तदनुस्मरण ध्रुवस्त जीव कोशास्तम अध्यगन। ऐसा उपदेश किया कि जीव कोश जो गोपियों का था कि हम जीव हैं, ऐसा जो कोश था गोपियों का वो ध्वस्त हो गया और श्री कृष्ण का अधिगम प्राप्त हो गया, तत्व ज्ञान हो गया। अब बोली थे कथुर गोप आहुष्चते नलिन नाभ पदारविंदम। गोपियां बोली कृष्ण तत्व दृष्टि से तो हम तुम एक ही हैं, लेकिन हमारे मन को ये आदत पड़ गई है कि वो तो भवरा हो करके तुम्हारे चरण अरविंद का रस ले। तो हो हम ब्रह्म, हम है ब्रह्म, कोई बात नहीं, हम तुम एक ही है कोई बात नहीं, लेकिन जब तक ये हमारा मन रूपी भवरा जिंदा रहेगा तब तक तुम्हारे चरण अरविंद का ही रस लूटेगा। श्री राधा रानी श्री कृष्ण से एकांत में मिलके निकली तो ललिता सखी ने पूछा कि सखी आज कैसा अनुभव हुआ तुमको। तो राधा रानी बोली प्रिय सोयम कृष्ण सहचरी कुरुक्षेत्र मिलिता। अरे सहेली हो, ये वही कृष्ण है वृंदावन वाले जो आज कुरुक्षेत्र में मिले हैं। तथा हम साराधा तदिदम उभयो संगम सुखम। मैं वही राधा हूँ और हम दोनों के मिलने का सुख भी वही है। लेकिन तथाप्यंत खेलन मधुर मुरली पंचम जुषे मनो में कालिंदी पुलिन विपिनाय स्पृहयती। फिर भी जहाँ पंचम स्वर में हमेशा बांसुरी बजती रहती है, वही जमुना जी का तट, वही वंशी तट, वही नंदनंदन श्याम सुंदर, हमारा मन ये होता है कि हम वृंदावन में श्याम सुंदर से मिले। वृंदावन के बिना श्याम सुंदर के मिलने का वो रस नहीं आया। बात इतनी कहनी कि जिस समय भगवान प्रकट होते हैं उस समय तो महात्म ज्ञान के बिना भी इंद्रियों से जब भगवान की उपलब्धि होती है, आंख से दिखते हैं, त्वचा से छुए जाते हैं, जब नाक से उनकी गंध आती है, जब जिह्वा से उनका रस लिया जाता है, जब शरीर बाहु पास में वो बांधे जाते हैं, जब उनके चरणारविंद का चरण अमृत रस प्राप्त होता है उस समय तो कोई कृष्ण को पहचाने की न पहचाने की ईश्वर है। उस समय तो जो उनसे प्रेम करेगा सीधे सीधे उसका मंगल उसका कल्याण उसको मिल गए कृष्ण। अब बाद की बात देखो, बोले बाद में कोई प्रेम करता है कृष्ण से तो फिर कृष्ण से ही क्यों करता है, ये उससे पूछो। क्या आजकल कोई सुंदर नहीं तुमको मिलता है? बोले भाई सुंदर तो बहुत है लेकिन वैसे नहीं है। बोले ठीक है, आजकल के सुंदर तो आंखों के सामने है देखे जाते हैं और वो सुंदर तो आंखों से देखा नहीं जाता, अब तुम इस सुंदर को छोड़ करके उससे क्यों प्रेम करते हो? तो कोई ना कोई विशेषता उसमें होनी चाहिए ना। बोले उसकी सुंदरता नित्य है और सबकी सुंदरता बिगड़ जाने वाली है, उसकी सुंदरता नित्य है। बोले बस बस इसी का नाम महात्म्य ज्ञान हो गया। श्री कृष्ण के सौंदर्य में जो नित्यता का ज्ञान है, उनके माधुर्य में जो नित्यता का ज्ञान है, उनके निकुंज में जो नित्यता का ज्ञान है, उनके धाम में जो नित्यता का ज्ञान है, इसी का नाम तो महात्म्य ज्ञान है ना। तो न तत्रापि महात्म्य ज्ञान विस्मृत्य पवाद, निश्चय की दृढ़ता में महात्म्य ज्ञान जरूर रहता है, वहाँ महात्म्य ज्ञान की विस्मृति का कलंक नहीं है। इसलिए सत्संग करो और भगवान की महिमा को खूब खूब जानो। उनका रूप कैसा है तो जे आखिन में यह रूप बसो तिन आखिन ते अब देखिए का, तो उनका नाम कैसा है तो धोखे दूसरो नाम कढ़े रतना मुख कारी हलाहल बोरो। धोखे से भी दूसरे का नाम निकले तो जीव को निकाल करके जार में डुबो दें। ये बात हुई, मतलब ये हुआ कि महात्म्य ज्ञान पूर्वक भगवान से प्रेम लोक में करना चाहिए। ईश्वर बुद्धि प्राप्त हो ये साक्षात भगवान का स्वरूप है, साक्षात भगवान है, ऐसा करके महात्म्य ज्ञान पूर्वक भगवान से प्रेम करना। बोले महात्म्य ज्ञान न हो ऐसे ही प्रेम कर बैठे, बोले तद विहीनम तु जाराणाम इव। यदि तुम भगवान के महात्म्य उनकी उदारता उनकी सुकुमारता उनकी कोमलता, महात्म्य माने महात्मापन का भाव, महात्मापन का भाव माने उनकी महत्ता उनका बड़प्पन, यदि तुम्हारे ध्यान में नहीं आता है तो ये प्रेम तो ऐसे ही हुआ जैसे महाराज गांव में है ना जारा नाम इयो, जैसे यारों का प्रेम होता है। ये चबरगी ज से जार शब्द बनता है और इसके लिए समझो लोक में एक यार शब्द प्रचलित है, वो यवर्ग से चल गया है पर दोनों का अर्थ एक ही है। जो जलावे जारण करे, जो जारण करे जो धर्म को जलाए दे उसका नाम जार। जार कहते हैं जलाने वाला, तो क्या जलावे? बोले धर्म को जला दे, है ना, धर्म को जला दे, भक्ति को जला दे, ज्ञान को जला दे। जो जारण करे जीर्ण करे अपने हृदय के भाव को बूढ़ा बना दे, उसमें नवीनता न लाए ताजगी न लाए, जो हृदय को जर्जर बना दे संसार के विषय भोग की वासना से, उसका नाम हुआ जार। और भगवान आए हृदय में, उन्होंने सुख दिया शांति दी आनंद दिया, प्रेम स्वरूप भगवान मंद मंद मुस्कुराते हुए अपने हृदय में बैठे। तो भगवत भाव के बिना जो संसार में प्रीति है वो जार प्रीति है, जार प्रीति। बोले जार प्रीति की तुम इतनी निंदा क्यों करते हो? तो उसके लिए सूत्र दिया तद विहीनम जारा नाम। अब जो आगे सूत्र है ना, नास्ते तस्मिन तत् सुख सुखित्वा, तस्मिन माने तद विहीने, बोला बिल्कुल सीधा सीधा है, संस्कृत की शैली जैसी है। तस्मिन माने तद विहीने, तद विहीने माने महात्म्य ज्ञान विहीने, बोला तद विहीनम माने महात्म्य ज्ञान विहीनम। ये संस्कृत में जब किसी वाक्य का अर्थ किया जाता है और उस वाक्य में जब सर्वनाम का प्रयोग होता है तो उस सर्वनाम को बिल्कुल खोलकर बताना पड़ता है कि ये सर्वनाम किसका वाचक है। तो तद विहीनम जाना नाम एवं में जो तत् शब्द है ये सर्वनाम है, उसके बिना जानो का सा प्रेम है। तो तत् शब्द का अर्थ क्या है? महात्म्य ज्ञान। तद विहीनम अर्थात महात्म्य ज्ञान विहीनम जाना नाम इव। अब फिर तस्मिन, तस्मिन का क्या अर्थ है? ये भी सर्वनाम है। तो तद विहीने नास्ते व तत् सुख सुखित्वम। महात्म्य ज्ञान के बिना जो प्रेम है वो प्रेम तो अपना शिकार समझ करके किया जाता है। महात्म्य ज्ञान के बिना जो प्रीति है, महात्म्य ज्ञान, महात्म्य ज्ञान जो होता है वो भगवान के चरणों में अर्पण करने का होता है। और महात्म्य ज्ञान के बिना साधारण दृष्टि से जो प्रीति होती है वो शिकार करने के लिए होती है। जीभ से ही कोई दांत से कोई चीज चबाई जाए तभी शिकार नहीं होता है, आंख से भी वस्तु चबाई जाती है, त्वचा से भी वस्तु चबाई जाती है, जीभ से भी वस्तु चबाई जाती है। ये संपूर्ण इंद्रियों के द्वारा जो संसार के पदार्थों का भोग है ये भोग उस वस्तु का, उस वस्तु के नाश का ही तो प्रयोग है ना। संसार में देखो क्या भोग करते हैं, बोले फूल देखने गए, बहुत सुंदर फूल है, तो इतने फूल के प्रेमी है महाराज की क्या पूछना, फूल के बिना रह नहीं जाता है ना। अब बगीचे में गए तो फूल को तोड़ लिया है ना, सूंघ लिया, आंख से लगा लिया, सिर में बांध लिया, और बाद में चाहे वो बाल में से छूट के कहीं गिर पड़ा तो दूसरे के पांव के नीचे आ गया, नहीं हाथ में निकाल लिया तो मसल के फेंक दिया, उसके सूखने के, उसका घर छुड़ाया, फूल का घर छुड़ाया, फूल का द्वार छुड़ाया, फूल का मूल छुड़ाया, जहां से वो निकला था उसको छुड़ाया और लेकर के दिया क्या कि फूल का सत्यानाश कर दिया। तो ये संसार में जो ईश्वर से प्रेम होता है, जो भगवत भाव से प्रेम होता है, वो प्रेम तो होता है सेवा करने के लिए, भक्ति करने के लिए, जिससे प्रेम किया जाता है उसको सुख देने के लिए। और महात्म्य ज्ञान के बिना जो प्रेम होता है वो होता है अपने सुख के लिए। यही काम और प्रेम का यही फर्क है। न तो तस्मिन तत् सुख सुखित्वम, इसका अर्थ हुआ कि प्रेम में तत् सुख सुखित्व होता है। ये इसमें से प्रेम का भी लक्षण निकला और काम का भी लक्षण निकला। काम क्या और प्रेम क्या? बोले भाई तुम सुख किसका चाहते हो? अपना सुख चाहते हो कि उसका सुख चाहते हो? संसार में जो काम वासना होती है वो काम वासना अपने सुख के लिए होती है। तो हमको इसमें सुख मिलेगा, इसी से इसको माया बोलते हैं। वो जो कामी होगा, जो कामिनी होगा, वो ये कहेगा कि हम तुमको सुख देने के लिए तुम्हारे पास आए हैं। और उसके भीतर क्या होगा कि हम इससे सुख ले लें। जैसे बड़े सेठ के पास लोग जाते हैं, हम आपको फायदा करावेंगे, है ना। तो सेठ जी लोभी हैं, मान लेते हैं कि ये हमको फायदा कराएगा। लेकिन जो आदमी फायदा कराने के लिए जाता है वो ये सोच के जाता है कि हम फायदा उठाएंगे। अपने मन में लोभ है, दूसरे के लोभ की पूर्ति के द्वारा वो अपने लोभ की पूर्ति करना चाहता है। इसी प्रकार अपने मन में काम है, दूसरे की कामना की पूर्ति के द्वारा वो अपनी कामना पूरे करना चाहता है। तो प्रेम क्या है? प्रेम है अपने प्यारे को सुख पहुंचाना, अपने प्यारे को सुख पहुंचाना, ये प्रेम का लक्षण है। वो कथा आपने सुनी होगी, एक बार नारद जी महाराज द्वारका में गए, द्वारका में गए तो वहां तो महाराज श्री कृष्ण गोपियों की चर्चा कर रहे। सत्यभामा नाराज, जाम्बवती नाराज, रुक्मिणी नाराज है, यहाँ तो जब देखो जब गोपी, जब देखो जब गोपी, इनको तो द्वारका की याद ही नहीं आती। अब श्री कृष्ण भी सोचे कि कैसे इनका समाधान किया जाए। क्या बात है, थोड़ी देर में भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि भाई हमारे सिर में दर्द हो रहा है। आपने सुना होगा, अनेक बार सुना होगा, सिर में दर्द हो रहा है। अब बड़ी दवा हुई, वैद्य बुलाए गए, कई तरह का उपचार हुआ, दर्द अच्छा ही न हो और बढ़ता जाए। ये हुआ कि भाई भगवान से ही पूछो कि तुम्हारे सिर के दर्द की कोई दवा है। उनसे पूछा गया, उन्होंने हाँ दवा तो है। बोले दवा क्या है, तो कोई हमारा सच्चा प्रेमी हो, भक्त हो, अपने पांव की धूल हमारे सिर में लगाने को दे दे, लगा दे तो हमारा सिर का दर्द दूर हो जाए। बोले द्वारका सब प्रेमियों से भरी है। अब वो तो महाराज पतिव्रता लोग बोले वाह, हमारे पांव की धूल और हमारे पतिदेव साक्षात भगवान के सिर पर लगाई जाए तो हमें तो नरक में भी ठौर नहीं मिलेगा, है ना। अरे भाई तुम्हें नरक के ठौर की क्या फिक्र है, श्री कृष्ण के सिर का दर्द तो अच्छा होना चाहिए ना। बोले ना बाबा, ये काम हमारे किए नहीं होगा, उनके सिर में लगाने के लिए हम अपने पांव के धूल दें। नारद जी तीनों लोक में घूमे आए, कहीं उनको भगवान के सिर में लगाने के लिए धूल देने वाला भगत नहीं मिला। नारद जी घूम के आ गए, बोले महाराज नहीं मिला। बोले अरे नारद ब्रज में गए। बोले महाराज जब कहीं नहीं मिला तो ब्रज में कहाँ से मिलेगा, वो तो गांव के लोग हैं, ग्वाले हैं, उनके पास जाने से क्या लाभ। कृष्ण ने कहा कि बड़ा दर्द हो रहा है, एक बार देख तो आओ। आदमी की थाली खो जाती है तो घड़े में हाथ डालता है कि शायद यहाँ मिल जाए, है ना। तो दवा की जरूरत है और कहीं नहीं मिली, शायद ब्रज में मिल जाए। अब नारद जी ब्रज में गए, जो गोपियां इकट्ठी हुई, कहाँ से आए, कहाँ से आए बाबा। बोले द्वारका से आए। तो द्वारका का क्या हाल चाल है, क्या बतावे, कृष्ण के सिर में बड़ा दर्द है। अरे वहाँ इतने इतने बड़े प्रेमी और वैद्य, वहाँ दवा नहीं मिलती। बोले दवा वहाँ है नहीं, कोई देता नहीं है। बोले क्या दवा चाहिए, बोले पांव की धूल। अब गोपियों ने कहा कि लो हमारे पांव के धूल, सब ने अपने पांव के, नारद जी तुम ले लो, जितनी चाहिए उतनी ले लो। अरे भाई क्या कर रही हो तुम लोग, कृष्ण के सिर में अपने पांव की धूल, नरक में जाना पड़ेगा। वो बोले हम लोग अनंत काल तक नरक में रह लेंगे, लेकिन हमारे प्यारे के सिर में एक क्षण भी दर्द नहीं होना चाहिए। देर मत करो, हम हमेशा नरक में रहेंगे, लेकिन हमारे प्रियतम प्रभु के सिर में पीड़ा ना हो। कहने का अभिप्राय क्या हुआ कि जहाँ प्रेम होता है वहाँ अपने प्रियतम के सुख की परवाह होती है, अपने प्रियतम के सुख पर दृष्टि होती है, और जहाँ काम होता है वहाँ अपने सुख पर दृष्टि होती है, नरक से बचने के लिए, स्वर्ग की प्राप्ति के लिए, ब्रह्मलोक में जाने के लिए, वो लोक में वैकुंठ में जाने के लिए, भाई किसी भी कारण से जो अपने सुख के लिए प्रीति करता है तो वहाँ सच्चा प्रेम नहीं है। सच्चा प्रेम तो तब है जब अपने प्रियतम को सुख पहुंचाने के लिए ही सारी क्रिया हो। तो जो जार प्रेम है, जो संसार में इंद्रियक इंद्रियों के आकर्षण से जो प्रेम है, उस प्रेम में अपना सुख, अपने सुख का ख्याल होता है, प्रियतम को सुख पहुंचाने का नहीं। इसलिए ये जो गोपियों का प्रेम है ये सच्चा प्रेम, महात्म ज्ञान पूर्वक प्रेम है। इसमें कृष्ण के सुख में ही गोपी का सुख है, ये बात प्रकट होती है। अच्छा ले गयो रे मो, एतत् प्रार्थ्यं मम बहुमतं जन्म जन्मांतरे त्वत्पादाम्भोरुगता इनिष्टला भक्तिरस्तु। ओम ये बात अब तक कही गई कि भक्ति में महात्म्य ज्ञान का रहना जरूरी है। ठीक अवतार काल में जिनका जन्म हो उनमें ज्ञान हो कि न हो ये शर्त नहीं है, क्योंकि भगवान का अवतार तो ज्ञानी अज्ञानी सबका कल्याण करने के लिए होता है। अगर वहां भी ये शर्त हो जाए कि बिना समाधि संपत्ति के और बिना सदगुरु शरण के और बिना संन्यास के और बिना निवृत्ति के परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती तो अवतार लेना ही व्यर्थ हो जाए। नृणाम निष्क्रिय कार्य व्यक्तिर भगवतो मृत, वो तो भगवान कल्याण करने के लिए आते हैं, ध्रुव को ज्ञान नहीं था। ध्रुव का कल्याण करने के लिए भी भगवान का एक अवतार ही हुआ था। वो जब ध्रुव के मन में ये इच्छा हुई कि हम भगवान की स्तुति करें और उनको कुछ मालूम नहीं कि भगवान का स्वरूप कैसा, स्वभाव कैसा, गुण कैसा, लीला कैसी, स्पर्श दालम कृपया कपोले, भगवान ने कृपा करके अपना शंख ध्रुव के कपोल से छुआ दिया। अब वो भगवान के शंख का स्पर्श होते ही सपद्य अभिव्यक्त परात्म दर्शन तत्काल भगवदाकार वृत्ति का जागरण हुआ, भगवत तत्व का ज्ञान हुआ और जो अंत प्रविश्य मम वाच मिमां प्रसुप्तां संजीवयति अखिल शक्तिधर स्वधाम्ना, तुरंत ज्ञान का प्रकाश हो गया। तो भगवान जब स्वयं भक्ति के बस होकर के प्रकट हो जाए तो किसको ज्ञानी बनाना, किसको अज्ञानी बनाना, किसको सुख देना, किसको दुख देना, किसको जिलाना, किसको मारना, उनके लिए तो जिलाना मारना दोनों एक सा है। वो होश में रखना और बेहोश करना दोनों एक सा है, सुख देना और दुख देना दोनों एक सा है। ये जीना मरना, होश बेहोश और सुख दुख, ये तीनों जुगल जिसके एक तरीके हो उसका नाम भगवान होता है। अस्ति नास्ति, चित अचित और सुख दुख, ये तीनों द्वंद्व द्वंद्व जिसमें नहीं रहते हैं, वो भगवान आनंद है परंतु सुख दुख द्वंद्व से अतीत है। भगवान चित स्वरूप है परंतु चित अचित के द्वंद्व से अतीत है। भगवान सत स्वरूप है लेकिन सत और असत के द्वंद्व से अतीत है। इसलिए भगवान जब किसी के सामने प्रकट होते हैं तो उनकी अभिव्यक्ति, उनका जाहिर होना ही सबसे बड़ा ज्ञान है। इसी से अद्वैत वेदांती निर्गुणवादी भी वाचस्पति मिश्र आदि ये मानते हैं कि वृत्ति से शुद्ध का साक्षात्कार नहीं होता, उपहित का ही साक्षात्कार होता है, माने सगुण ब्रह्म का ही साक्षात्कार वृत्ति से होता है। जब सगुण ब्रह्म का तत्पद वाच्यार्थ का समझो माया से उपहित का जब साक्षात्कार हो लेता है उसी से अविद्या की निवृत्ति हो जाती है, उसी की अविद्या निवृत्ति हो जाती है तो माया भी चली जाती है। और विवरणाचार्य जो है पद्मपादाचार्य और उनके अनुयायी वो कहते हैं नहीं, वृत्ति के द्वारा शुद्ध का ही साक्षात्कार होता है। ये वेदांत में भी भामति प्रस्थान और विवरण प्रस्थान का मतभेद है कि शुद्ध वस्तु का साक्षात्कार होता है कि सोपाधिक वस्तु का ही साक्षात्कार होता है। ये दो पक्ष हैं। इसलिए पहले सगुण ब्रह्म का दर्शन हुआ, सगुण ब्रह्म का दर्शन होने से मल भी गया, विक्षेप भी गया, आवरण भंग की सारी सामग्री हृदय में उपस्थित हो गई, अब परमात्मा का साक्षात्कार हो गया। इसलिए भगवान अगर किसी को ज्ञान देना चाहे, सदगुरु की कृपा से ज्ञान होता है ये मानने में तुम्हें कोई संकोच नहीं है, तो भगवान की कृपा से ज्ञान होता है ये मानने में क्यों संकोच करते हो? अनुकंपार्थम अहम अज्ञानजम तमः नाशयामि आत्मभावस्थो ज्ञान दीपेन भास्वता ददामि बुद्धि योगम तम ये नमाम उपयान्ति ते। बुद्धि योग का दान भगवान करते हैं, इसलिए जहां भक्ति आई वहां ज्ञान को तो आना ही पड़ेगा। ये ऐसा कहते हैं कि आप खूब प्रेम से किसी की सेवा शुरू कर दो तो उसको क्या खाना अच्छा लगता है, क्या पीना अच्छा लगता है, क्या सोना अच्छा लगता है, क्या बोलना अच्छा लगता है, ये तुम्हें मालूम हो जाएगा कि नहीं? जिसकी सेवा करोगे प्रेम से, उसका शील, उसका स्वभाव, उसका गुण, उसका रूप, उसकी छिपी से छिपी बात रहस्य मालूम पड़ जाएगा अगर प्रेम से सेवा करोगे। और यदि भले मानुष के बारे में जानकारी प्राप्त होगी ये बहुत भला है, तो उसकी सेवा करने का मन होगा कि नहीं? भले का ज्ञान होगा तो भक्ति करने का मन होगा, और भक्ति करोगे तो उसका ज्ञान होगा। इसलिए ज्ञान से भक्ति होती है और भक्ति से ज्ञान होता है, ये दोनों बात लोक व्यवहार में देखने में आती है। सविशेष ज्ञान भक्ति का हेतु है और भक्ति सविशेष ज्ञान का हेतु है। इसी से भक्त दर्शनकारों ने ये निर्णय किया, ये निर्विशेष ज्ञान की बात नहीं कह रहा हूं, निर्विशेष ज्ञान जो है उसमें भक्ति साक्षात हेतु नहीं। ज्ञान का अपर पर्याय मानस महात्मा की मूर्ति चल मूर्ति है, शालग्राम की मूर्ति, नर्मदा की मूर्ति, नर्मदेश्वर की मूर्ति जल मूर्ति है, और जो प्रतिष्ठा मंदिर में कर देते हैं कि यहां से हटाना नहीं, वो अचल मूर्ति है, तो पूजा तो करनी पड़ती है ना। अब देखना उस मूर्ति में तुम्हारा महात्म्य ज्ञान है कि नहीं। महात्म्य ज्ञान का अर्थ यह हुआ कि यह मूर्ति विचित्र ढंग से प्रकट हुई है, एक बड़े सिद्ध महापुरुष ने इसकी सेवा की है, और हम जब सेवा करते हैं तो बड़े प्रेम से ये मूर्ति हमारी सेवा स्वीकार करती है। ये मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा बड़े विधि से हुई है, इसमें तो हमको साक्षात ईश्वर का दर्शन होता है। उस मूर्ति में जितना जितना तुम्हारा महात्म ज्ञान होगा उतनी उतनी उसकी भक्ति बढ़ेगी, प्रेम से सेवा होगी, और जितनी जितनी भक्ति बढ़ेगी उतने उतना उसमें महात्म्य का ज्ञान होगा। और महात्म ज्ञान ही जो प्रेम है वो जार प्रेम के समान है। ये बात कल आपको सुनाई, जार प्रेम में क्या कष्ट है, महात्म ज्ञान के बिना जो भक्ति होगी प्रेम होगा उसमें क्या तकलीफ होगी। तो बोले कि नास्ते व तस्मिन तत्सुख सुखे प्रम, ये जो कामना है इसमें प्रियतम के सुख में सुख नहीं है। महात्म ज्ञान से रहित जो व्यक्ति है, देखो आप थोड़ा ध्यान दो, आपने ये तो बहुत सुना होगा कि प्रेम में देना ही देना है, लेना लेना नहीं है। प्रेम में देना ही देना है, लेना लेना नहीं, ये सुना होगा आपने बहुत। आप ब्रज में जाओ, है ना, ब्रजवासी ठाकुर जी के सामने आके कहते हैं ठाकुर जी दूध चाहिए दूध पियो, मक्खन का लोदा चाहिए मक्खन खाओ, दही चाहिए लो दही मिश्री खाओ। वो ठाकुर जी से कहते नहीं है कि तुम हमको मक्खन दो, हमको दूध दो, हमको दही दो, है ना। अपना बेटा हुआ बोले ठाकुर जी ले लो ये हमारा बेटा, ये तो तुम्हारा ही है, तुमको अर्पित करते हैं, तुम्हारा सखा होगा। वो ये नहीं कहते हैं ठाकुर जी हमको एक बेटा दो, वो कहते हैं तो नन्हा सा बालक प्रणाम करने लगे तो कान पकड़ के उठा दे। ऐसे मंदिर है ऐसी मूर्ति है कि जाके वहां दंडवत करने लगे तो कान पकड़ के उठा देंगे। ये हमारे लाला को आशीर्वाद नहीं देते, तुम प्रणाम करते हो है? हमारा ये नन्ना सा लाला, नन्ना सा लाला को प्रणाम करने के लिए इसके सिर पर हाथ रखो और कहो जुग जुग जियो लाला है, खीर खंड पियो लाला है, खीर खंड खाओ लाला, ऐसे बोलो है ना, खीर खंड खिलाओ हमारे लाला को, आशीर्वाद दो। ब्रज में ऐसे मंदिर है जहाँ चीज मांगी नहीं जाती है, जहाँ ठाकुर जी को दिया जाता है। अब देखो काम और प्रेम, काम जिसके हृदय में होता है उसको अशांति होती है, वो खुद ही बिचारा तड़पड़ा रहा है, व्याकुल हो रहा है, स्व शांति मापनो तिन काम कामी। जिस चीज का अभाव होगा अपने अंदर उसी की कामना होगी, तो ये चीज हमारे पास नहीं है, चलो इसको ले आओ। तो काम वाला जो होता है वो मंगता होता है, भिखारी होता है, वो जिसके पास जाएगा कुछ न कुछ मांगने के लिए जाएगा। तो मांगने के लिए जाएगा तो प्रेमी हुआ कि स्वार्थी हुआ? तो बोले हम तुम्हारे पास मांगने के लिए आए हैं, क्यों? तो हम तुम्हारे बड़े प्रेमी है ना, हम तुम्हारे बड़े प्रेमी हैं इसलिए तुम्हारे पास मांगने को आए हैं। बोले नहीं भाई, तुम्हारे घर में कोई कमी थी उसके बिना तुम्हें कोई तकलीफ हो रही थी है? ये थोड़ी है, एक कहता है भाई आज हमारे घर में पकौड़ी बनी है तो तुमको खिलाने के लिए ले आए हैं, और एक कहता है जाके कि आज हमारे घर में नमक नहीं है तो तुमसे मांगने आए है ना। तो नास्ते तस्मिन तत् सुखित्वम, जहां कामना मूलक प्रेम होता है वहां अपने अंदर तृप्ति नहीं है, अपने अंदर सुख नहीं है, अपने अंदर अभाव है, अपना दिल कामना की आग से जल रहा है, सूख रहा है, दूसरे के पास मांगने के लिए जाते हैं। और जिसके हृदय में प्रेम होता है उसके हृदय में प्रीति है, माने तृप्ति है, रस है, उसके हृदय में दूध है, उसके हृदय में माखन है, उसके हृदय में घी है, उसके हृदय में दही है, वो जाता है कि लाला ये हमारे हृदय का जो कोमल कोमल मक्खन है ना, तो ये खाओ। ये हुआ तो नास्ते सुख सुखित। गोपियां कृष्ण के पास इसलिए नहीं जाती हैं कि हमारा हृदय व्याकुल है, गोपियों को तो ये ख्याल है कि हम सुंदर हैं, हम प्रेम वाली हैं, हमको संसार की कोई वस्तु नहीं चाहिए, हम सबको छोड़ सकते हैं। लेकिन जब हम श्री कृष्ण के सामने जाएंगे, हमारा सवारा हुआ बाल, हमारी सुंदर साड़ी, हमारा मुस्कुराता हुआ मुख, हमारी प्रेम भरी आंख जब श्री कृष्ण की आंखों के सामने जाएगी तो हमको देख करके वे खुश हो जाएंगे। उनको खुशी देने के लिए, उनको तृप्ति देने के लिए, हमारे लिए भी व्याकुल रहते हैं, हम उनको तृप्ति देने के लिए जाते हैं। ब्रजवासी कृष्ण के पास कुछ लेने के लिए, मांगने के लिए नहीं जाते हैं, ब्रजवासी कृष्ण के पास उनको देने के लिए जाते हैं। ब्रजवासी कंगले नहीं है, प्रेम के भिखारी नहीं है, ब्रजवासी प्रेम के धनी है। ये कृष्ण को भी, निर्गुण ब्रह्म को भी प्रेम दान करके सगुण बना देते हैं, वो निराकार को भी अपने प्रेम से आकार दान करके साकार बनाते हैं, वो रूप रहित भगवान को, लीला रहित भगवान को अपने प्रेम से लीला देते हैं, लीलाधारी बनाते हैं। भगवान अपनी दृष्टि से सगुण नहीं है, उनसे पूछो कि हे भगवान तुम्हारे अंदर कौन कौन से गुण है, बोले कंचन पाल है, दोनों अंगूठा दिखा दे कि लीली गोपी है, हमारे अंदर तो दो गुण नहीं है, है ना। फिर भक्त की दृष्टि से पूछो, बोले इतना कोमल, इतना सुशील, इतना सुंदर, इतना स्नेही, इतना वत्सल, और दूसरा कौन है। स्व दृष्टि से भगवान सगुण नहीं है, भक्त दृष्टि से भगवान सगुण है। और स्वदृष्टि से भगवान कहो कि हमारे अंदर अमुक अमुक गुण है, तो जैसे गुणी लोगों को अभिमान होता है ना कि हम बड़े गुणी हैं, वैसे भगवान भी गुणी हो और अपने गुणी तने का अभिमान हो। तो नहीं, भक्त लोग कहते हैं कि भगवान में बड़े बड़े गुण है, सेवा दृष्टि से तो भगवान को अपने अंदर कोई गुण नहीं दिखता। बोले भाई ये गोपियों का स्नेह है, ये ग्वाल बालों का प्रेम है, ये जसोदा मैया का नंद बाबा का स्नेह है, जो हमको गुण वाला देखते हैं हमारे अंदर तो कुछ नहीं। रंग रंग पूछो तो काला है और नाम पूछो तो कनुआ, काम पूछो तो दिन भर गायों के पीछे बर बर भटकना है, तो हमारे पास तो कोई की महिमा। इसको बोलते हैं भक्ति करने से महात्म्य ज्ञान होता ही है कि जिसकी हम भक्ति करते हैं उसमें ये महिमा है, उसमें ये महिमा है, उसमें ये महिमा है। अब बात तो ये कही, एक बात आप देखना, जब ये मालूम पड़े कि हम बहुत प्रेम करते हैं और सामने वाला हमसे प्रेम नहीं करता है, हम तो भगवान से बहुत प्रेम करते हैं पर भगवान हमसे प्रेम नहीं करता है, तो समझना कि अब प्रेम का बिरवा सूखने लगा हो। और जब ये मालूम पड़े कि हमारा भगवान हमारा प्रीतम तो हमसे बहुत प्रेम करता है पर उसके बदले में हमको जितना प्रेम करना चाहिए उतना हम नहीं कर पाते, तब समझना कि अब तुम्हारे हृदय में प्रेम बढ़ेगा। जब अपने हृदय में प्रेम की कमी दिखेगी तब तो प्रेम बढ़ेगा, और अपने हृदय में प्रेम की अधिकता दिखेगी तो प्रेम घटेगा। और प्रेम उसी को कहते हैं जो दिन दूना रात चौगुना बढ़े, प्रतिक्षण वर्धमानम, आगे ये प्रसंग आने वाला है, जो क्षण क्षण बढ़े उसका नाम प्रेम। छिन ही चढ़े छिन उतरे सो तो प्रेम न होए, जो क्षण में चढ़ जाए और क्षण में उतर जाए उसका नाम प्रेम नहीं है। अघट प्रेम पंजर बसे प्रेम कहावे सोए, जो अपने हृदय में बिना घटे और रात दिन चौबीसों घंटा बसा रहे उसका नाम प्रेम है। तो भाई काम महात्म ज्ञान शून्य जो होता है वो तो काम होता है और उसमें भगवान से मांगना होता है, और ये महात्म ज्ञान युक्त जो प्रीति है ये प्रीति तो ले जाकर के अपना सर्वस्व भगवान के चरणों में चढ़ा देती है। बड़े खजाने में से थोड़ा थोड़ा निकाल करके अपने घर में लाना नहीं है बल्कि अपने सारे खजाने को बड़े खजाने में मिला देना हो, उसमें से थोड़ा 5 रुपया निकाल के लाओगे तो क्या होगा? बोले नहीं, तुम्हारे पास 5 रुपया है तो उसमें डाल दो। बोले हम भी हिस्सेदार हैं इसके, 5 करोड़ में अपने 5 रुपये मिला दो तो तुम हिस्सेदार उसके पत्तीदार हो गए, और 5 करोड़ में से 5 रुपया निकाल के ले आए तो तुम्हारे पास 5 रुपया तो बचा ना। तो अपना सब भगवान में मिला दो, भगवान से अलग करके अपना मत रखो। अब ये प्रसंग हुआ कि फिर तो महात्म ज्ञान के बिना भक्ति नहीं, तो जो जिसके होने पर हो और न होने पर न हो वो तो उसके पराधीन हो गई ना। देखो अब ये शंका, अब ये पूर्व पक्ष अगले प्रसंग के लिए, ये पूर्व पक्ष हुआ कि ज्ञान हो तब तो भक्ति हो और ज्ञान न हो तो भक्ति न हो काम हो जाए, इसलिए बिना ज्ञान हुए भक्ति नहीं हो सकती। तब भक्ति ज्ञान के पराधीन हुई तो भक्ति छोटी हो गई और ज्ञान बड़ा हो गया, ज्ञान बाप हो गया और भक्ति बेटी हो गई। और महात्म्य में आपने सुना ही है कि भक्ति माँ है और ज्ञान वैराग्य उसके बेटे हैं, तो ये क्या उल्टा कि ज्ञान होवे तब भक्ति होवे, महात्म्य ज्ञान होवे तो भक्ति होवे और भक्ति महात्म्य ज्ञान न होवे तो भक्ति न होवे? तो अन्वयक व्यतिरेक इसको बोलते हैं, ज्ञान के बिना भक्ति नहीं तो ज्ञान के अधीन हो गई भक्ति, तो कोई ज्ञान की गुलाम है भक्ति, कोई ज्ञान की दासी है भक्ति? अरे नहीं नहीं ये बात नहीं है। अब ये शंका हुई, इसका समाधान करने के लिए अगला प्रसंग अगला अधिकरण प्रारंभ करते हैं। सा कर्म ज्ञान जोगे भी अधिक तरा फल रूपत्वात्, क्या माने भक्ति? प्रीति रूपा जो भक्ति है, परम प्रेम रूपा जो भक्ति है, अमृत स्वरूपा जो भक्ति है, अकामय माना जो भक्ति है, जिस भक्ति का निरूपण पहले से करते आ रहे हैं, क्या वो भक्ति कर्म ज्ञान जोगे भ्योपी अधिकतरा, वो भक्ति कर्म से भी अधिकतर है, ज्ञान से भी अधिकतर है और योग से भी अधिकतर है। क्यों? कि भक्ति फल रूपा है। ये दो सूत्र देखो आए, अब इन पर विचार करो। पहले तो आपको थोड़ा शास्त्र की बात, कि ये सूत्र निकला कहां से है, इसका मूल बता दें। श्री कृष्ण भगवान ने गीता में एक जगह बताया है कि कर्मी से बड़ा जोगी, तपस्वी से बड़ा जोगी, ज्ञानी से बड़ा जोगी, सबसे बड़ा जोगी, वो तो आपको याद ही होगा, छठे अध्याय के अंत के जो दो श्लोक हैं, तपस्वी भ्योधि भोजोगी, ज्ञानी भ्यो विमतोधिकः, कर्मी भ्यश्चाधिको योगी, तस्माद् योगी भवार्जुन। तपस्वी से बड़ा जोगी, ज्ञानी से बड़ा जोगी, कर्मी से बड़ा जोगी। अब ज्ञान कौन है? शास्त्र ज्ञान है, परोक्ष ज्ञान है, अपरोक्ष ज्ञान है, ये निर्णय बाद की बात। पर सीधे सीधे वहां ये बात कही गई कि तपस्वी भ्योधिको योगी, ज्ञानी भ्योपी मतोधिकः, अधिक शब्द का वहां प्रयोग है ना, और यहां भी अधिकतरा, अधिकतरा वही अधिक है। अच्छा बोले, अच्छा ये तो हुआ कि ज्ञानी से बड़ा जोगी है, ये बात तो वहां आ गई, और कर्मी से बड़ा जोगी है, ये बात भी आ गई, कर्मी व्यस्ताधिको जोगी, लेकिन भक्त की तो वहां चर्चा ही नहीं। अगला श्लोक पढ़ो तब पता चले। योगिनाम अभी सर्वेशम मद गते नांतरात्मना, श्रद्धावान भजते जो माम सौमे युक्त तमो मतः। सब जोगियों में बड़ा कौन? जो श्रद्धालु होकर भगवान का भजन करता है। अब दाव पेच की बात, शास्त्रार्थ की बात, युक्ति प्रयुक्ति की बात ये बाद में कर लेंगे, पहले गीता का मूल श्लोक देख लो। तपस्वी से बड़ा जोगी, ज्ञानी से बड़ा जोगी, कर्मी से बड़ा जोगी और जोगी से भी बड़ा श्रद्धालु भक्त। तो यहाँ तो भगवान ने भक्त को क्यों बड़ा बताया? इसीलिए ना कि उसके हृदय में भक्ति है। अब देखो एक ऐसा प्रसंग है गीता में, उसको दिखा करके तो भक्त लोग कहते हैं कि पहले ज्ञान हो लेता है तब भक्ति होती है। जैसे हम बोलते हैं ना कि ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयान्ति ते, पहले भक्ति की जाती है फिर भगवान ज्ञान देते हैं। मत चित्ता मदगत प्राणा बोधयंत परस्परम कथयंतश्च माम नित्यम पुष्यन्ति च रमन्ति च तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धि योगं तं येन माम उपयान्ति। मत चित्ता मदगत प्राणा, ये सब कह के बोलते हैं ऐसे भक्त को मैं बुद्धि योग देता हूँ, खिलौना क्या दिया, तोहफा क्या दिया, इनाम क्या दिया, मत चित्ता मदगत प्राणा को इनाम क्या मिला, बोले बुद्धि योग। तो साफ ही मालूम पड़ता है कि भक्ति करने से भगवान ज्ञान देते हैं। लेकिन एक जगह ऐसी है, ध्यान देना 18वें अध्याय में है, बोला वो क्या है, ध्यान योग परो नित्यम वैराग्यम समुपाश्रितः कामम क्रोध अहंकार विमुच्य निर्ममः शांतो ब्रह्म भूयाय कल्पते ब्रह्म भूतः प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति समः सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिं लभते पराम। अब उसकी व्याख्या क्या है, ब्रह्म भूता का अर्थ क्या है और मद्भक्तिं लभते पराम इसका अर्थ क्या है, ये जो उसका व्याख्यान है वो जुदा है ना, लेकिन बात साथ साथ ये कही गई कि ब्रह्म भूत प्रसन्न आत्मा मद भक्तिम लभते पराम। पहले ब्रह्मभूत होता है और फिर मेरी पराभक्ति का लाभ करता है। पहले ब्रह्मभूत और बाद में पराभक्ति का लाभ, तो वहां तो साफ मालूम पड़ता है कि ब्रह्मभूत पहले हुआ और भक्ति का लाभ बाद में हुआ, तो ब्रह्मभूत से भक्ति बड़ी है, ये बात तो साफ निकलती है। इसलिए प्रमाण की दृष्टि से गीता में से है ना, गीता में से ये बात निकली कि कर्म से भी भक्ति बढ़ी, ज्ञान से भी भक्ति बढ़ी, योग से भी भक्ति बढ़ी और ब्रह्मभूत को मिलने वाली चीज, तो सब ब्रह्मभूतों को नहीं मिलते, ब्रह्मभूत भी कई तरह के होते हैं, है ना। जो ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा है उसको मिलती है, जो दुखी रहता है ब्रह्मभूत उसको नहीं मिलती हो। ये ब्रह्म की बात नहीं, ब्रह्मभूत की बात है ना। ब्रह्मभूत और प्रसन्न आत्मा न सोचती न कांक्षते, जो अपने को ब्रह्म भी बताए और शोक भी करे वो कहने बड़े ब्रह्मभूत ही है। जो ब्रह्मभूत होके शोक न करे, जो ब्रह्मभूत होके आकांक्षा न करे, है ना, समस्त सर्वेषु भूतेषु ब्रह्मभूत हो करके विषमता न करे, अर्थात जीवन मुक्त हो, ये जीवन मुक्ति के गुण है, वो ये जीवन मुक्ति के गुण है। न सोचती न कांक्षती समस्त सर्वेषु भूतेषु प्रसन्नात्मा मद भक्तिम, तो ये पराभक्ति, पराभक्ति की प्राप्ति उसको होती है। अब यहां भी ये बात आई, अब